www.attableek.com, The Reviver of Iman. الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. شروع کے قائم کیا ہوں ایمان. ایمان حقیقی کم نصیب ہوتا ہے, مجاہدات اور عادات سے جس قدر نفس کے پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں اتنی حق تعالیٰ کی معیت کا انکشاف قلب میں زیادہ ہوتا جاتا ہے. ذکر اللہ, ظاہر ہے کہ جب ہر وقت اللہ اللہ کرے گا تو اللہ بھی تو یاد کرے گا. بس قرونی اذکر کو مجھ کو یاد کرو تو میں یاد کروں گا. تم یاد کرو مجھ کو مجاہدے سے تو میں تم کو یاد کروں گا مشاہدہ سے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب دیوار سے لگ کے ذکر کرتے تھے, جتنے وسائط کم ہو اللہ سے ایک یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں گیا بیٹھے, جو فرماتے تھے قبلہ جانب جہاں تو ہو سکے قبلہ جانب کی دیوار سے متصل ہو کے ذکر کرو. یہ حضرات زیادہ واقف ہیں ان باتوں سے, اس راہ سے زیادہ واقف یہ حضرات. بہرحال فرماتے ہیں یہ ایمان حقیقی کم نصیب ہوتا ہے, مجاہدات اور عادات سے جس قدر نفس کے پردے ہٹتے جلاتے ہیں اتنے ہی ہر تعالیٰ کی معیت کا انکشاف قلب میں زیادہ ہوتا جاتا ہے. اس وقت ایمان تحقیقی نصیب ہوتا ہے. ایمان تو ہے, سبھی کو ایمان ہے, ایمان ایمان میں تو فرق ہے. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا, ایک حضور کا صدیق کا ایمان تھا. اس درجے سے حضرت عمر بھی نہیں پہنچ پایا, صحابہ میں بھی باہم تفاوت تھا. اس کے لیے بھی کچھ کرنا ہوگا تو بھی حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت اللہ کا شکر بڑے کھولا دہن نہیں آ رہا تھا, لیکن ہے اچھا مرنی ہماری ہے. کہتے ہیں مجاہدات اور عادات سے جس قدر نفس کے پردے ہٹتے جاتے ہیں اتنا ہی حق تعالیٰ کی معیت کا انکشاف قلب میں زیادہ ہوتا جاتا ہے. اس وقت ایمان تحقیقی نصیب ہوتا ہے, اس سے قبل ایمان کا مدار محل عقلی اور استدلالی ہوتا ہے. پائے استدلالیہ چوبی بوت, پائے چوبی سخت بے تنقی شبت. جو استدلالی پیر ہے وہ مثل لکڑی کے پیر کے ہیں, اس میں ثبات نہیں ہے. اب ہر تخت ہے کہ چوبی کیا ہے, زیادہ سے کمزور ہو جائے ڈگ جائے گا آدمی. لیکن جو ایمانی ہے اس کے اندر تمکین, اس کے اندر ثبوت, اس کے اندر مضبوطی ہوتی ہے. وہ ایمان ٹس سے مس نہیں ہوتا. جب تک ایمان کا درجہ تحقیقی نہیں ہوتا اس وقت تک خطرہ ہی خطرہ رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد و یقینا لیس بعدہ کفر و رحمۃ انال بہا شرف کرامتی فی الدنیا والآخرۃ. اے اللہ میں ایسا ایمان چاہتا ہوں کہ بھائی ارتداد نہ ہو. ایمان تحقیقی کے بعد اس کا احتمال ختم ہوتا ہے. ذکر سے اسی بنا پر حضرات صحابہ باپ کہتے تھے کہ اجلس بنا, بخاری شریف میں اجلس بنا نو میں سہارا, تھوڑی دیر بیٹھو ایمان کو تازہ کر. تو صحابہ کو تو ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے, ہم لوگوں کو نہیں ضرورت. ایمان کے سب کام ماشاء اللہ ہو رہا ہے, ہونا چاہیے. اب بھی اصلاح کی بھی فکر دامنگیر رہنی چاہیے بلکہ اور زیادہ ہونی چاہیے. پائے استدلالیاں چوبی بوت ہمارا روم ہے یہ, پائے استدلالیاں چوبی بوت, پائے چوبیس سب سے بہتر کی بوت, جو لکڑی کا پایا ہو وہ تو بالکل متزلزل ہے, جو سب ہوا یہ جائے گا. صحبت اہل اللہ کی ضرورت کا ثبوت. صحبت اس قدر ضروری اور موسم بشان امر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نازل فرمایا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, اور آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے. قرآن ہو جائے قرآن اس کی بھی ضرورت ہے, بیان کی بھی ضرورت ہے, وہ اس سے مستثنا نہیں, سب کو ضرورت ہے. جب نبی کو کہا جا رہا ہے تو پھر دوسرے کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مصاحبین کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے, نبی کو حکم ہو رہا ہے. بس بے نفس کا مال لدین یدون بالغدوۃ والعشی, بس مال لدین یدون رب بالغدوۃ والعشی یریدون وجہ, آپ اپنے کو ان اللہ کے ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کے لیے راجوئی کے لیے کرتے رہتے ہیں. آپ وہ کون لوگ ہیں, حضور کے غیر ہی تو ہے, ابو بکر صدیق بھی نبی تو نہیں تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے آپ مقید رکھا کیجیے. آئے تو مذہب ہے, اس سے بڑھ کر کے صحبت کی فضیلت کی اور کیا ہو سکتی ہے. نبی حضرت نے ہمارے پاس فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, وَاتَّبِعْ ان لوگوں کی اتباع کیجیے جو ہماری طرح متوجہ ہیں. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس میں تو امر ہے. حضرت نے سے پڑھا تو جامع اظہر کے فارغ سے بہت بڑے عالم امام محمد کہا حضرت آپ نے صحبت کی فضیلت میں یہ کہیں تو نہیں تھا, آپ ہی نے پڑھا ہے صحبت کی فضیلت. وہ تبھی سبیلا من اناب رہی ہے, ہماری طرح جو متوجہ ہیں ان کے راستہ اختیار کیجیے, نبی کو حکم ہو رہا ہے. اسے صحبت کی فضیلت معلوم ہوئی کہ نہیں, فضیلت اہمیت معلوم. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرماتا رہے جن کی صحبت سے لوگوں کو نفع ہو, ایمانی نفع ہو, اس زیادہ ایمان کا ذریعہ ہو. جو سور آیات مذکورہ میں تصریحاً حق سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور اصلاح کی ضروری ہونا بیان فرمایا, آپ ان کے ساتھ رہیے ان کی اصلاح ہوگی. یہاں یہ لکھ رہے ہیں گرہ آباد اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور اصلاح کے لیے ضروری ہونا بیان فرمایا. یہ دوسرا یہ ہے, حضور کو اس لیے کہا گیا کہ آپ ان کو الگ نہ رکھیے, آپ ان کی رہیت آپ کے فیوز برکات سے جو ہے منور ہوں گے, آپ کے انوار سے منور ہوں گے. حالانکہ یہ اہل عرب تھے, کتاب اللہ خود ہی تلاوت کر کے اس کے مطالب اور معانی کسی کی طرح سے سمجھ لیتے تھے اور دین کے دیگر احکام کا علم بھی بواسطہ افراد حاصل کر سکتے تھے, لیکن حق تعالیٰ نے اپنی عادت اور صورت جاریہ کی تصحیح فرما دی, بدون صحبت مقبولین کام نہیں چلے گا, بدون صحبت مقبولین. اور آیات مذکورہ میں اشارہ فرمایا کہ اے ہمارے رسول ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارے سچے محب و حبیب ہیں. اب یہی نکلا سویا کیا بیان کر کھولا دی, یہی نکلا سنا دی, یہ اپنی کتاب ہے. ارشاد فرمایا کہ اے ہمارے رسول ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارے سچے محب و حبیب ہیں, آپ کا دل تو یہی چاہتا ہے کہ خلوت نہ رہیں, آپ کا دل چاہتا ہے. اور مجھے یاد کرتے رہیں اور کوئی غیر نہ ہو, کسی نے خوب کہا ہے شرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میری، غم کی بھی شرکت بس آتی کہ غم بھی ہونا چاہیے، شرکت غم بھی نہیں چاہتی میری. میں جانتا ہوں کہ آپ کے قلب مبارک میں بجود میری خلت کے کسی اور خلیل کی گنجائش نہیں ہے. خلیل گاڑھا دوست کا ترجمہ کیا ہے حضرت شکرین نے، گاڑھا دوست. آپ کی خلت جو مجھ سے ہے، خلت ابراہیمی سے پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلت نصیب تھی، معیت خلت. آپ تو چاہتے ہیں کہ میری خلت میں کسی کو آپ دخیل نہ ہونے دیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، اور کوئی غیر نہ ہو. کسی نے خوب کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ کے قلب مبارک میں بجود میری خلت یعنی میری دوستی کہ کسی اور خلیل کی گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ اپنے نفس پر جبر کر کے اپنی معیت اور صحبت پاک کے لیے اپنے اصحاب کو وقت دیا کیجیے. دوسرے نیاز چاہیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ صحبت سے بھی فیضیاب کیا کیجیے. وقت دیا آپ کو ہم نے سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا ہے. ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا ہے. آپ کی صحبت پاک سے ایسے عظیم ترین افراد نکلیں گے جو خلافت عذاب منہاج نبوت کے باپ کو سنبھال سکیں گے، بغیر آپ کی صحبت نہیں ہو سکتا. جس کا تذکرہ ہم توریت انجیل میں کرتے آئے ہیں، توریت انجیل میں بھی یہی ہے، جب بغیر اصحاب نسبت کے، اصحاب معرفت کے تم کسی مقام پر نہیں پہنچتے. ذکر کا ایک فائدہ ہوگا ہے، لیکن صحبت سے کچھ اور ہی چیز نصیب ہوگی. بہت بڑی بات. آپ کو ہم نے سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین کے جو بنا کے مبعوث فرمایا ہے، آپ کی صحبت پاک سے ایسے عظیم ترین افراد نکلیں گے جو خلافت علی منہاج نبوت کے باغ سنبھالیں گے، جن کا تذکرہ ہم توریت انجیل میں کرتے آئے ہیں. اللہ کی مسئلہ شاہ علی صاحب نے بہت لکھا ہے، ہمارے حضرت سناتے بیٹھے کہ اشکال ہوتا ہے کہ جتنے بڑے لوگ تھے بدر میں سبھی کو قتل کرا دیتا تھا، ان لوگوں کے اندر، مکے والوں کے اندر جو سلطنت کرنے کی استعداد تھی وہ مدینے والوں میں نہیں تھی، اس وجہ سے اصحاب مکہ کو باقی رکھا تاکہ اس دولت کو وہ سنبھال سکے. مکہ کے لطف ہوئے آئے، اب اگر صدیقی تو خلیفہ ہوئے، حضرت عمر ہوئے، حضرت عثمان ہوئے، اشکال کیا پھر جواب دیا. سب کی صلاحیتیں الگ ہوتی ہیں، اصل صلاحیت صحبت سے حاصل ہوگی. اس وجہ سے نبی کو کہا گیا کہ آپ تصویر لے جائے گی، آپ کو بار ہوگا کہ اللہ کی معیت چھوڑ کر کے مخلوق کے معیت میں جانا کوئی معمولی بات ہے. آپ کے صحبت پاک سے ایسے عظیم ترین افراد نکلیں گے جو خلافت علی منہاج نبوت کی باغ سنبھالیں گے، اور جن کا تذکرہ ہم توریت انجیل میں کرتے آئے ہیں. وسو نفسکر کے بعد آگے فرماتے ہیں، جن کے ساتھ صحبت و معیت کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، یہ سب کے سب رب کو یاد کرنے والے ہیں. رب کو یاد وسو نفسکر ربهم بالغداۃ، رب صاحب لوگ نہیں بلکہ ایسے لوگ کی صحبت جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو آپ کو حکم دیا گیا ہے، یہ سب آپ کے رب کو یاد کرنے والے ہیں. یہ تو آپ کے رب کی مرضی اور خوشنودی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، اپنی ظاہری بھوک پیاس کو مٹا کر کے آپ کے یہاں آئے ہوئے ہیں، طلب لے کر کے آئے ہوئے ہیں. ये मन में बिल्कुल मिला बिल्ला मुझे बिल्कुल हाल मेरी लिखी हुई है लेकिन मुझको सब याद थोड़ी है, ये मैंने खोला था ये निकला तो वही सुना रहा हूँ बस बिल्ला से। जिनके साथ सोहबत का आपको हुक्म दिया जा रहा है ये सब आपके रब को याद करने वाले वो भी ऐसे होने चाहिए। देखो मालूम है ना अक्सर कहीं दुनियादारी भर जाए तो उसी निस्बत में भी जोफ आ जाएगा तालिबीन की जमात देख सकें। आप इतफाक के सामने बैठ गए आपके वाली लेखी बैठी मैं कहता था शाह अब्दुल रहीम साहब मैं हटाओ भाई अरे वही पूछ रहे इतफाक से आपको बैठा लिया मैंने ये नियम याद भी नहीं था मुझे सामने बैठ गए थे उनको मैं कहता था शाह अब्दुल रहीम साहब जिनके वालिद का नाम है ये तुमने बहुत दिनों बाद सबक याद किया आया अब आया अब और आना चाहिए देखा नहीं कि फजीलत मैं इस लायक नहीं लेकिन ये मजामीन तो लायक है मैं इस लायक मैं इस लायक नहीं मेरी सोहबत दुआ कीजिए हमारी सोहबत भी कुछ लाफे हो जाए मुआसिर साबित इसकी कदर नहीं बोलता ये सब आपके रब को याद करने वाले हैं सब काम अपनी जगह पर है लेकिन इधर तवज्जो सबकी जब नबी को मुतवज्जा किया जा रहा है नबी से बाकी कौन काम करने वाला था काम कर रहे थे नहीं फिर भी मुता है कि उनकी तरह मुतवज्जा हुई है ठीक है ये खलबत से आप चाहे अर्श का पाय पकड़े छोड़िए उसको यहां आइए सलाह आओ नमाज की तरफ मस्जिद छोड़ो मस्जिद में आओ अर्श को छोड़ दो मस्जिद में आओ खुदा का मुनादी बुला रहा है तुमको आओ नमाज की तरफ छोड़ दो सब चीज लिखा अलामा इब्ने कय्यिम ने लिखा है कि किसी आरिफ से किसी ने पूछा कि कोई आरिफ अगर है तो अर्श का पाया पकड़े हुए है ऐसे में अजान होने लगे तो क्या करना चाहिए अजीब दाई अल्लाह फरमाया कि अल्लाह के दाई की इजाजत करो छोड़ो अर्श को फिर जाके पकड़ लेना इसमें खुदा का मुनादी बोला रहा है कि आओ इधर जहां है आदमी वही हम कहें कि वहां बैठ जाओ तो मानिए नहीं इसी तरह कितने पूर्व हो जब कहा जाए कि वहां जाओ तो वहीं जाना चाहिए नबी को छोड़ना जरूरी है छोड़ो आओ मस्जिद में और बूढ़े वे जो जिनको तुम कुछ नहीं समझते उनके दावत की इजाबत करो मुझे बहुत उम्र है ये सब आपके रब को याद करने वाले हैं वश में नफ्स के बाद आगे फरमाते हैं जिनके साथ सोहबत और माइयत का आपको हुक्म दिया जा रहा है ये सब आपके रब को याद करने वाले हैं ये तो आपके रब की मर्जी और खुशनुदी के भूखे प्यासे हैं हम उनके भूख और प्यास इतना है हम जानते हैं उनको भूख और प्यास है आपकी हम जानते हैं हम उनकी शिद्दत मोहब्बत की शहादत देते हैं अल्लाह ताला उनको मुतवज्जा करने के लिए कि जो वहां मस्जिद में जमा है जिनके कपड़े भी सही सालिम नहीं है कोई लुंगी पहने हुए हैं कुर्ता नहीं है कुर्ता है लुंगी नहीं कहते हुए तस्वीर ऐसा जा रहा हो प्यास है हम जानते हैं हम उनकी शिद्दत मोहब्बत की शहादत देते अल्लाह मोहब्बत दे रहा है साहबा की मोहब्बत दलील पेश कर रहा है वल्लज़ीन आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह हम शहादत देते हैं कि जो लोग ईमान लाए वो अल्लाह की मोहब्बत में बहुत ही सरगर्म है तजमा बहुत अच्छा हमारा है मैंने किसी ने किया है मैंने नहीं किया किसी बुजुर्ग ने किया है अल्लाह जो लोग ईमान लाए हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में बहुत ही सरगर्म है मेरी तलब और भूख और प्यास उनको आपके पास मुस्तर्द करके लाई है परेशानों को बुलवाया जब माओं की ये शान है वल वालिदात युज़िन औलादहुन्ना और माएं अपने बच्चों को दूध पिलाया करें और आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं آپ ان کی طلب و پیار کا تقاضا ہے کہ آپ فیض رسالت انوار نبوت سے ان کے سینے کو منور کر دیجیے. جب ماں دو کے آتی ہے رونے پر, بیٹا جب طالب ہوتا ہے دودھ کا, ماں آتی ہی نہیں, رسال میں کوئی دودھ جو ہے ابال کرتا ہے, جوش مارتا ہے جب ماں, تو آپ تو نبی رحمت للعالمین ہیں. جب آپ کے در پر یہ حضرات آئے ہوئے ہیں ان طالبین کی قدر کے لیے, اذا رأيت طالبا لي يا داؤد فكن خادما له, اے داؤد جب ہمارے طالب دیکھو تو اس کے خادم بن جاؤ. اذا رأيت طالبا لي فكن خادما له, اس کے خادم بن جاؤ. طالبین کی بھی قدر ہے, نبی کی جیسے قدر ہے طالبین کی بھی قدر ہے. وہ تمہارے حضرت فرماتے ہیں اذا رأيت طالبا لي فكن خادما له, ارے ایک عالم تیار کر لو, سب بہت ضروری ہے, عربی بات یاد ہو جائیے مولوی لوگوں کو, اذا رائے تو طالب علی فکن خادم لہ, اذا رائے تو طالب علی فکن خادم لہ. آپ فرض رسالت بہت عمدہ ہوتا ہے, اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر یرزین اولاد ہن, یہ ہے والدات یرزین اولاد, قرآن کہہ رہا ہے, اور والدات اپنے لڑکوں کو دودھ پلائے اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کریں, اور آپ تو رحمت للعالمین ہیں, بس ان کی طلب اور پیار کا تقاضا ہے کہ آپ فیض رسالت انوار نبوت سے ان کے سینوں کو اور دلوں کو سراب فرمانے کے لیے اپنا وقت عظیم ان پر صرف فرمائیں. اللہ دون رب, جو اللہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں, جو اپنے رب کی یاد کرتے ہیں سے آپ کے لیے اس حکم پر عمل کو آسان فرما دیا. وہ رب کو یاد کرتے ہیں, غیر نہیں ہے, وہ بھی طالب خلق ہیں, اللہ کے ذاکر ہیں, اجنبی نہیں ہیں وہ لوگ. آپ یاد کرتے ہیں اللہ کو, تو یہ لوگ بھی اللہ کو طرف ہی میں آئے ہوئے ہیں, دونوں نے مناسبت بدلا دیا ہے. ان کے سینوں کو دلوں کے سراب فرما دی, اپنا وقت عزیز ان پر صرف کرے. الذین یدعون ربهم, جو اپنے رب کی یاد کرتے ہیں, سے آپ کے لیے اس پر عمل کو آسان فرما دیا. ہم کہیں اجنبی لوگوں کے نہیں بھیج رہے ہیں, غافلین میں نہیں بھیج رہے ہیں, ذاکرین میں بھیج رہے ہیں, محبین میں بھیج رہے ہیں, اس پر عمل کو آسان فرما دیا. یہ ناجنس اور اغیار نہیں ہیں, الحمدللہ جو میں کہہ رہا ہوں آگے آ رہا ہے, بہت اچھا تجربہ جس نے بھی کیا ہے. ہمارا سب رہتا ہے, سب کوئی کچھ کر دیتا ہے, کوئی کچھ کر دیتا ہے, کچھ یہ کر دیتا ہے. اللہ یہ ناجنس اغیار نہیں ہے, آپ ہی جنس کے, چھوٹے بڑے تو ہلے ہوتے ہیں, آپ نبی ہیں تو وہ بھی ولی ہیں, صحابی ہیں آپ کے. آپ کے رب کی یاد کرنے والوں میں خلوت اب اغیار نہ اغیار, اور آپ کے رب کی یاد کرنے والے ہیں خلوت از اغیار, وہ بھی آپ ہی میں سے ہیں. خلوت جو اغیار سے ہوتی ہے, یار سے تو نہیں ہوتی ہے, اغیار سے ہوتی ہے, یار سے نہیں ہوتی. جو دوست ہے وہ اگر آ بھی گئے تو خلوت کی منافی نہیں ہے. بھائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں تھانوی, کہا حضرت آپ کی خلوت میں فرق آیا, میں اتنی دیر تک بیٹھا رہے گا, اشاری کے وقت ہے. ہمارا نا مولوی ہو کے آپ اسی بات کہتے ہیں, ارے ہائی صاحب ڈانٹ دیا محبت میں, آپ مولوی ہو کے اسی بات کہتے ہیں کیا؟ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, دوستوں کے ساتھ, کیا خلوت کے خلاف ہے؟ خلوت از اغیار نہ اذیار, خلوت غیروں سے ہوتی ہے, دوستوں سے نہیں ہوتی. آپ بیٹھے ہیں تو خلوت میں کہاں خلل آیا؟ کریم اللہ صاحب کہی ہے پوری پوری ختم ہوئی ہے, ہم ہی نے نہیں ختم کیا کریے. خلوت دادا اس کو سفر ہی میں ہم نے لکھا ہے, ہاں وہاں جو جاتا تھا اسی میں بس پر لکھا کرتا, افریقہ میں لکھا کرتا تھا, سب پیچھے کارے رہتی بھائی مارا رہے ہیں, لکھتے ہی چلے راستے میں لکھتے رہے, جہاں تک چھوٹ گئی کتاب ہی وہ یہی ایک ہی تھی. بارہ پیاز کا تقاضا ہے کہ آپ فیض رسالت اور انوار نبوت سے ان کے سینوں کو اور دلوں کو سیراب فرمانے کے لیے اپنا وقت عزیز ان پر صرف کریں. الذین یدعون ربهم, جو اپنے رب کی یاد کرتے ہیں. سے آپ کے لیے اس حکم پر عمل کو آسان فرما دیا. یہ ناجنس اور اغیار نہیں ہے, یہ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ناجنس نہیں ہے, جو اللہ کو یاد کریں تو وہ بھی آپ کے جنسی کے ہیں, بس نبی نہیں ہے, صحابی تو ہے آپ کے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ پامر کے, ہم دوسرے کو کیا کہیں, ہم اپنے لیے کرتے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بے نور سے منور کرتا. دوسرا کیا ہے, کسی کو کوئی بار نہیں, لیکن ہے اچھی چیز. اتنا تو کہوں گا کہ جو بھی آئے گا نفع ہوگا ان شاء اللہ. آپ کے رب یاد کرنے والے ہیں, خلوت اغیار نہ اغیار. اور آپ کے خلوت کے لیے ہم رات کا وقت مقرر کرتے ہیں. ان ناشرت اللیل ہے اشد وطع و اقوى مقینا. اب خلوت نہیں چاہتے, تجربہ پڑھیے, کوئی نہیں رہے گا. کتنی عمدہ بات, دن میں آپ خلوت اور نہ اختیار کیجیے. دن میں جو طالبین آتے ہیں ان کی طلب ان کی طلب کو بجھائیے. رہا رات میں, کتنا عمدہ دلیل دیا ہے. ان ناشرت اللیل, بہت زبردست آدمی لکھنے والا ہے, میں یہاں تک وہ لکھ رہا ہے. ان ناشرت اللیل ہے اشد وطع و اقوى مقینا و ان لکا فی النہار صباحا طویلا. بے شک میں بہت دیر سے سورہ مزمل پر ہی بیان کرنے والا تھا, آج جو آگے والے جو مقصد تھا وہ آ گیا اس میں. کیونکہ ان ناشرت اللیل ہے اشد, کیونکہ رات کو اٹھنا یہ اشد ہے. اور اقوام فی قال بہت درست دل دماغ رہتا ہے. ان لکا فی, اور دل میں آپ کو بہت کام رہتا ہے. کہاں تک خلوت سے آ گیا, جو آئیں گے ان کی طرف متوجہ ہوئیے. دن آپ کے طالبین کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے, عرش جہاں سے بھی آتے تھے, دن نہیں لگتا تھا. حضرت عائشہ رہتی تھی. اے عائشہ, کلمینی یا حمیرا, اے حمیرا مجھ سے کلام کرو تاکہ میں ادھر کی مناسبت کم کر کے تم سے تو مل سکوں. جو اپنے چکی یا جاتا اس سب کی بات کرو تاکہ ادھر کی جو چیزیں ہیں اس میں کمی ہو, تاکہ تم سے میں بات کر لے مینی, مجھ سے بات کرو تاکہ میں اس دنیا سے کچھ مجھ کو ربط قائم ہو. کر لے مینی یا حمیرا, حمیرا بہت دلار کا پیار ہے, دلار پیار گیا ہے. حمیرا کہتے ہیں اردو. اے عائشہ, یا حمیرا مجھ سے کلام کرو, مجھ سے بات کرو, کھانے پینے کی رہنے سہنے کی بات کرو مجھ سے, تاکہ میرا دل لگے تمہارے. میں تو وہاں سے آ رہا ہوں, مجھ سے تمہیں سے کوئی مناسبت نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے, سر کے کلام کسی کی بات ان کو اچھی نہیں لگتی تھی. کہا رب کا کلام سر کے آنے والا مخلوق کے کلام سے کب اس کو صحیح ہو سکتی ہے. کلمینی یا حمیرا, کلمینی یا حمیرا. یہ منون کہیں نکال دیجیے مجھ سے, میں بہت دیر سے بیان سارا سال کے بعد بیان کر رہا ہوں. کلمینی یا حمیرا, اے حمیرا کلام کرو تاکہ میں تم سے مانوس ہو جاؤں, گھر کی باتیں کچھ کرو تاکہ یہاں سے کوئی مناسبت ہو جائے. میں تو دل اٹکاؤ عرش پر. کلمینی, اور جو بہت دیر ہو جاتی تھی بات چیت میں بیوی بچوں سے ہوتا ہے, تو بلاتے تھے حضرت بلال کو. اے بلال, ارحنا یا بلال, اذان دو. اب طبیعت ہٹ گئی ان لوگوں سے, اب چھو بھائی خدا کی طرف. ادھر سے مناسبت تھی, بیوی سے کہا بات چیت کرو. جب ادھر زیادہ مناسبت بڑھنے لگی, معلوم ہے نا کہ ہونا چاہیے سب کو. ارحنا یا بلال, ہے مشہور سب چیزیں. ارحنا یا بلال, اے بلال ہم کو راحت پہنچاؤ, اذان دے کر کے راحت پہنچاؤ. اب ان لوگوں سے طبیعت ہماری اتاری ہے, لے چلو مسجد میں, ہم کو خدا سے براہ راست تعلق رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان مضامین سے ہم لوگوں کی مناسبت, بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے مزاج, ایسی طبیعت, ایسا دل ادا فرمائے. مخلوق کا بھی حق ادا کی اور رب کا بھی. ہم سے کلام کرو تمہارا حق ہے, تو ہماری بیوی ہو. نبدأ دلوقتي بلال يا بلال أو أرحنا يا بلال أي بلال هم قرأ هكو جاو كسين أذان دي کر گئے إن الناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا وإنك في النهار صباحا طويلا بے شک رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے. زبان جو کہتی ہے دل سنتا ہے, دل جو کہتا ہے زبان کو عمل کرتی ہے. تہجد کے بعد فضیلت ہے تہجد کے بعد, اللہ ہم سب کو توفیق دے. بے شک رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے اور بات خوب ٹھیک نکلتی ہے تہجد. بے شک آپ کو دل میں بہت کام رہتا ہے. حضرت صحابہ کی تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت مبارک میں کس طرح ہوئی, اس کیفیت کو حق تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس طرح تربیت کیا ہے, تلاوت کیا ہے, تعلیم کیا کتاب حکمت کی, نفوس کا درک کیا ہے. نبی تو اس لیے آیا ہے تو کوئی لینے والے رہیں گے تب تو بیان کرے گا, اس کی تعبیر انکار ہے ان سب چیزوں کا. قرآن سب قرآن سے کر رہا ہے, بہت زبردست لکھ رہا ہے. قرآن ہے کہ نہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کیا حضرات صحابہ کی تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت مبارکہ میں کس طرح ہوئی, اس کیفیت کو حق تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں, هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورة جمعة. حق خانو کی ذات پاک نے ناخوانده لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا, امی لوگ تھے, حضور بھی امی تھے, جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں, ان کو کتاب و دانش مندی سکھلاتے ہیں. مائیت الہی میرا خیر معبر علی صاحب مائیت الہی انہیں کیا معبر خود بولی گئی. صاحب کرام حضرات صحابہ میں تبلیغ علی منہاج نبوت کی صلاحیت حضرات صحابہ کو مائیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سے ہدایت کا وہ اعلیٰ مقام نصیب ہوا, ہر صحابی میں دعوت اللہ علی وجہ البصیرت کی صلاحیت پیدا ہو گئی. اس طرح حضور نے ہم لوگوں کے اندر صلاحیت ہی نہیں, نہ خود آئے نہ دوسرے, بس اس میں مانتے بھی نہیں. اس زمانے میں منوانا ہی مشکل ہے. یہ ہے کتاب پڑھ رہا ہوں نا, حدیث قرآن ہے, کوئی رد کر سکتا ہے؟ وہاں اب بیان کر رہے ہیں, وہاں لوگوں سے پھول پوری گال بنی ہے. بہت اچھا, بہت صاحب حال تھے باب دو گئی آپ کو بہت سارے حال سے. حضرت صحابہ کو مائیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہدایت کا وہ اعلیٰ مقام نصیب ہوا کہ ہر صحابی میں دعوت اللہ علی وجہ البصیرت کی صلاحیت پیدا ہو گئی, اور یہ تبلیغ علی منہاج نبوت پر قرآن نے شہادت دی, قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن تبعنی. شہادت اللہ نے کہہ دیا کہ تو آپ وہ ہیں, یہ اللہ ہی نے شہادت دے دیا کہ آپ کی تبلیغ اور لوگوں کی طرح نہیں ہے. قل ھذہ سبیلی, آپ کہیے, اللہ فرمایا آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے, میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف بصیرت پر, اور وہ لوگ جو میرے ساتھ ہیں وہ بھی بلاتے ہیں اسی طریقے پر جیسے میں بلا رہا ہوں. ایسی جماعت تیار کر دیے, چننے کے روادار کوئی نہیں. ان باتوں کو میں ہر جانے کی تیاری میں تو بہت ہی ہوں, لیکن مجھ سے یہ بھی تو ایک کام ہے کہ نہیں کام, چاہے دس آدمی رہے یا بیس آدمی ہے تو نہیں, سننے والے بھی نہیں. مولانا محمد میاں فاروقی مجلس میں بیٹھے تھے, پچاسوں سال پہلے کے بعد بیٹھے ان کی تقریر انہوں نے کہا مجھے تعجب ہے علماء الہ آباد سے کہ اس بات کو آپ کی کیوں نہیں سنتے، کہاں ان کو علم ملے گا، کہ میرا علم نہیں ہے، مجھے میں تو ناقل ہوں، جب لوگوں نے لکھا ہے جو وہی سناتا ہوں، لیکن مناسبت ہے ان علوم سے مجھ کو مناسبت ہے. حق تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں، یہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیئے کہ یہ میرا طریق ہے، میں اللہ کی طرف اس طور پر بلاتا ہوں کہ میں دلیل پر قائم ہوں. آپ کہیے، اللہ کے رسول کو اپنے حکم دے رہا ہے، کہیے آپ، اور میرے ساتھ والے بھی دلیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اٹکل پچھو رسمی نہیں. میں نے رسول کو تعلیم دیا ہے، رسول نے ان لوگوں کو تعلیم دیا ہے، اس وجہ سے ان کی تعلیم بھی اچھی ہے اور ان کی تعلیم بھی اچھی. میں اللہ کی طرف اس طور پر بلاتا ہوں کہ میں دلیل پر قائم ہوں، اور میرے ساتھ والے بھی، اللہ اکبر، میرے ساتھ والے بھی فرمایا، یہ کیسا ساتھ ہے، بہت مبارک ساتھ ہے، ایسا ساتھ کہ جس فیض سے ہر صحابی دعوت اللہ میں حضور اکرم سید البشر رحمت للعالمین سید المرسلین کے ساتھ ہے. مثال میرے یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت کا پاک، معیت پاک کا اعزاز. میرے کو امی لوگ تھے، کوئی پڑھے لکھے ان پڑھ لوگ تھے، لیکن تمام یونیورسٹی کے جتنے بڑے تھے سب فیل، کوئی باہر نہیں کر سکتا، روم گئے، معمولی آدمی نے ان لوگوں کو بند کر دیا. کس لیے آیا ہوں؟ اس لیے آیا ہوں، باپ جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحبت اور معیت پاک کا اعزاز، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت علی وجیل بصیرت کا سلیقہ ان افراد کو بخشا، وَإِن قَانُوا مِن قَبْلَ فِي وَلَالِ مُبِينَ، اگرچہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، یہ میں کہا دیا کہا آگے آگے، اگرچہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے لیکن حضور کی صحبت سے زبردست عالم معلم ہو گئے. اللہ اکبر، علی بصیرت انا ومن قبلی، میں بھی بصیرت پر ہوں اور میرے لوگ بھی بصیرت پر، اپنے صحابہ کی بھی کوئی تصدیق کر دی کہ سب سیکھے ہوئے ہیں. کتنے لوگ نکلتے آپ کی نگاہ بصیرت نے حضرات صحابہ کی نگاہ کو کبھی، صحابہ کی نگاہ کو بھی نگاہ بصیرت سے مشرف فرما دیا، جس کی تصحیح ساعت کریم میں ہو رہی ہے. یعنی دعوت اللہ علی وجہ بصیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احسارتن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو تمام حق تعالیٰ نے ساتھ ساتھ بیان فرمایا. انا وانا ہماری تبانی، میں بصیرت پہ ہوں اور جو میں متوے ہوں وہ بھی بصیرت ہے، معیت الہی غالباً نہیں ہے. بہت اچھا مضمون ہوا تھا، آگے بھی بڑھا ہے بہت. ہم لوگ کہتے ہیں مختصر بیان کرو تو مختصر، اللہ تعالیٰ ان مضامین سے بھی ہم لوگوں کو متاثر فرمائے، بلکہ اس کے جو احوال ہیں، کیفیات ہیں، اس سے بھی ہم سب لوگوں کو متقی و بنائے. دعا کی اللہ صلی اللہ سے اللهم علمني وعلمنا وألهمنا الصراط المستقيم تهدى دي، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم على ذلك الأنبياء والصحابي تھے، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، يا الله هدايت ركيه او درسي ركيه، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، برحمتك يا ارحم الراحمين، بحرمه سيدنا النبي.